tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tak zwane państwo islamskie przyznało się do zamachu na kasyno w stolicy Filipin, Manili. Airshow w Radomiu zostało odwołane, w zamian wojsko zaproponowało miastu jednodniowy piknik lotniczy. Ponad 1000 doświadczeń i 200 instytucji naukowych z kraju i ze świata. W sobotę odbędzie się 21. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tak zwane państwo islamskie przyznało się do zamachu na kasyno w stolicy Filipin, Manili. Z kompleksu rozrywkowego Resorts World w Manili ewakuowano pracowników i gości. Świadkowie mówią o sporej liczbie rannych. Według agencji Reutera, powołującej się na lokalne media, na teren ośrodka, w którym mieści się m.in. 4 hotele i kasyno, wtargnęli uzbrojeni mężczyźni. Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych widać kłęby ciemnego dymu wydobywającego się z jednego z budynków. Wiadomo jedynie, że pożar wybuchł na drugim piętrze kompleksu Resorts World. Przedstawiciel Filipińskiej armii zapewnił, że sytuacja jest pod kontrolą i w sprawie incydentu zostanie wydane oświadczenie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że jego kraj wycofuje się z paryskiego porozumienia klimatycznego. Porozumienie klimatyczne z Paryża zostało zawarte w 2015 roku przez ponad 190 państw. Celem układu jest znaczna redukcja emisji gazów cieplarnianych, pozwalająca na utrzymanie średniej temperatury na Ziemi na poziomie nie wyższym niż 2 stopnie Celsjusza ponad średnią temperaturę sprzed epoki przemysłowej. Dotychczas tylko 2 kraje nie poparły układu, to Nikaragua i Syria. Airshow w Radomiu zostało odwołane. W zamian dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, współorganizator pokazu, zaproponowało miastu jednodniowy piknik lotniczy. Samorząd odmawia, ale deklaruje wolę współpracy przy przyszłorocznych obchodach stulecia polskiego lotnictwa. Kilka dni temu mowa była o finansowym współudziale Radomia w przygotowaniach do imprezy. Na podpisy czekał projekt porozumienia. Dziś, jak mówi prezydent miasta Radosław Witkowski, wszystkie ustalenia przestały być aktualne. Wynegocjowaliśmy ostateczną umowę ramową pokazów. Nanieśliśmy kilka swoich drobnych poprawek, które zostały przez stronę wojskową i przez ministerstwo uwzględnione. My byliśmy gotowi na daleko idące ustępstwa, negocjacje, bo zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest ta impreza dla naszego miasta. Poseł Anna Kwiecień z Prawa i Sprawiedliwości mówiła, że w przyszłym roku planowane są duże obchody stulecia polskiego lotnictwa. W roku 2017 mogłaby się odbyć ta proponowana przez wojsko jednodniowa, a w roku przyszłym dwudniowe pokazy airshow w związku ze stuleciem lotnictwa. 2 lata temu airshow obejrzało ponad 200 tysięcy osób. Tydzień do wyborów w Wielkiej Brytanii, kampania na ostatniej prostej, a na Wyspach pojawiają się kolejne sondaże, które nie dają premier Theresie May pewności, że powiedzie się jej plan, by przed negocjacjami brexitowymi powiększyć swoją przewagę w Izbie Gmin. Wesprzyjcie mnie, mówiła dziś wyborcom Theresa May. Konserwatyści na ostatniej prostej powracają do tematu Brexitu. Przekaz? Tylko partia konserwatywna zapewnia stabilne i silne przywództwo w czasach trudnych negocjacji z Unią. For the many, not the few. Program dla wielu, nie dla wybranych to hasło lewicy. Jej lider Jeremy Corbyn skupia się na sprawach społecznych, nierównościach i sprzeciwie wobec cięć budżetowych prawicy. Trend wydaje się jasny. Kampania Partii Pracy przynosi pewien skutek. Lewica skraca dystans. Dzisiejszy sondaż dla Timesa daje konserwatystom przewagę ledwie 3 punktów procentowych. Na początku dystans wynosił 20 punktów, ale 2 inne badania wskazują na 10% przewagę prawicy, jedno na 12-punktową. A profesor Patrick Dunleavy z London School of Economics mówi Polskiemu Radiu, że te wybory to ciągle raczej pytanie o skalę zwycięstwa prawicy. To dziwne wybory. W ostatnich latach dwie duże partie popełniły na Wyspach samobójstwo. Najpierw liberałowie, a potem UKIP. Większość wyborców tej ostatniej partii dziś przechodzi do konserwatystów. Jasne jest, że to prawica wygra te wybory. Głosowanie 8 czerwca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ponad 1000 doświadczeń i 200 instytucji naukowych z kraju i ze świata. W sobotę na PGE Narodowym odbędzie się 21. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tematem przewodnim tegorocznego pikniku naukowego jest Ziemia. Każdy, kto przyjdzie na piknik naukowy, będzie mógł wywołać trzęsienie ziemi, mówi Agata Meissner z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli będzie potrafił taki silny wstrząs wywołać, to nawet może uruchomić taką lampę alarmową. Biolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego opowiedzą o różnorodności biologicznej na ziemi, wyjaśnia Marta Wrzosek z Wydziału Biologii UW. Otacza nas bardzo dużo różnych organizmów i tak naprawdę większości zupełnie nie znamy, ich nie widzimy. Natomiast one wpływają istotnie na nasze funkcjonowanie. funkcjonowanie w świecie. Uczestnicy pikniku będą mieli okazję zobaczyć żuchwę mamuta i czaszkę nosorożca włochatego. Swoje znaleziska pokażą paleobiolodzy, zapowiada kierownik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk dr Tomasz Sulej. Będzie można zobaczyć skamieniałe kości największego gada latającego z Triasu, ozimka, którego znaleźliśmy w Krasiejowie. Początek pikniku naukowego w sobotę o godzinie 11 na PGE Narodowym w Warszawie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Jutro będzie cieplej niż dziś, a padać może tylko na krańcach północno-wschodnich. 18 stopni w Trójmieście, 21 w Warszawie, 22 w Poznaniu, 23 w Łodzi, a 24 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Zofia Kruszewska i Jan Chojnacki i muzyka. Muzyka należąca tylko do jednego artysty. Sweet home Alabama. Like this guy needs an introduction. Ladies and gentlemen, Greg Allman. Good kind of treatment. Get home someday. trouble no more. Pozbył się na dobre wszystkich problemów i kłopotów tych życiowych, tych ziemskich. Greg Allman odszedł 27 maja, czyli w ubiegłą sobotę. Odszedł zostawiając po sobie, no tak się mówi tradycyjnie, muzykę i ta muzyka przetrwa. No i to wszystko prawda. Ale w przypadku pierwszego odcienia bluesa i jego współautora, o sobie mówię, to także taki ktoś, kto był patronem tej audycji jeszcze w tych początkowych latach, w latach 70., kiedy prowadziliśmy pierwszy odcień bluesa z Wojtkiem na zmianę i byliśmy współautorami. No Greg i The Allman Brothers Band obok Claptona, obok Johna Mayela byli właśnie takimi patronami naszego cyklu i myślę, że to jeden z tych artystów, którego prawie cała dyskografia w pierwszym odcieniu bluesa się zdołała zaprezentować. No więc nic dziwnego, że czuję nie tylko sentyment, ale także taki jakiś obowiązek, żeby pożegnać tą audycją, tę muzykę, która już była, jednocześnie dać nam nadzieję, że będzie jeszcze, bo wiem, że Greg nagrał płytę, która ukaże się we wrześniu, no a poza tym z całą pewnością będą publikowane niezliczone zupełnie nagrania i jego solowe, i jego zespołem, bo przecież prawie każde z nich i w Ameryce, i tu na świecie było rejestrowane, więc skarbnica jest pewnie niewyczerpywalna i stąd muzyka Grega będzie z nami pewnie jeszcze bardzo, bardzo długo. Miałem to szczęście i ten, jak to się mówi, przywilej, że mogłem z nim usiąść i pogadać. I było to 10 lat temu, 2007 rok. Lipiec przyjechał na jeden koncert warszawski w Stodole i udało się spędzić z nim ponad godzinę. Pierwsze pół godziny to był nasza wspólna interrogacja Grega Allmana z Piotrem Kaczkowskim i w trakcie tego zorientowałem się, że jest to człowiek, który podchodzi do życia podobnie jak do materii muzycznej, to znaczy jest w tym mnóstwo improwizacji i jest też, no są zaskoczenia, to znaczy on sam siebie potrafi czasami zaskoczyć tym, co mówi. Czasami odbiega od wątku, ale to wszystko dlatego, że jest nadany pewien temat i wokół tego tematu on może nawijać na scenie muzykę, a w rozmowie swój tok myślenia. Więc kiedy skończył się ten nasz tercet i zostałem z Gregiem sam na sam, a miałem nagrywać rozmowę do telewizyjnej audycji Jacka Wrońskiego Wroński Beat, no to już wiedziałem, że z kim mam do czynienia i jak toczyć się będzie ta nasza rozmowa, w związku z czym zrezygnowałem z jakichś takich bardzo bazowych, podstawowych pytań i uznałem, że pójdę tym samym tropem, który narzucił Greg przez pierwsze pół godziny. No, czy to się udało, nie wiem, ale są takie fragmenty, które utrwaliłem szczęśliwie na nośnikach dźwięku i teraz będę ich nimi Państwa raczył także dlatego, żeby posłuchać, jak brzmi głos Grega Allmana, bo przecież znamy go głównie wtedy, kiedy śpiewa, a tutaj to też wnosi taką nową jakość do poznania człowieka, bo on mówi też swoim rytmem, swoim pulsem, no trochę tak, jakby miał takie podziały też muzyczne w tym, co mówi, nie tracąc sensu. No więc na początek to tak mi się trafiło, że zapytałem go, jak on po 40 latach, bo już 40 lat wtedy był na scenie, jak to się dzieje, że już będąc tym jednym z tych, którzy są w Panteonie Sław, czyli tym Rock and Roll Hall of Fame, że go to nie nudzi, że ciągle jeszcze występuje. Czy to ma jeszcze jakiś sens? No i o to, co Greg Allman odpowiedział. I just can't get enough of it. I never got into the business for money. As a matter of fact, I was the doubting Thomas of the whole thing. I was the one who always said, look, the Beatles just came out, and no pun, but everybody and their brother has a band. And of course, this was like 1962, 63. And I've always said, man, we're not ever gonna have enough money. We're never gonna make enough money to pay rent doing this. Then all of a sudden, I started writing these songs. I wrote one called Melissa. And, To oznaczało początek czegoś niespodziewanego, bo jak mówi Greg, nie może przestać grać i występować, ale początek był dosyć trudny i on był tym niewiernym Tomaszem w całym muzycznym przedsięwzięciu. Wbrew temu, co twierdził jego brat i pozostali muzycy naokoło, każdy wtedy, a był to czas Beatlesów, każdy zakładał zespół, starali się grać, ale on nie wierzył, że to jest środek do przeżycia, że to jest coś, co może mu dać gwarancję, że będzie mógł zapłacić za mieszkanie, że będzie mógł wyżywić siebie i ewentualnie rodzinę. Aż przyszedł taki moment, że przyszły mu do głowy pierwsze własne słowa z muzyką, czyli piosenki. A tą pierwszą taką, która zmieniła wszystko i wywróciła tę jego świadomość, była pieśń o tytule Melissa. Crossroads seem to come and go. Yeah, gypsy flies from coast to coast, going many, rubbing none, bearing sorrow, having fun. Back home, he'll always run to sweet Melissa. Freight train, each car looks the same. No one knows the gypsy's name. No one hears his lonely sigh. Oh, no blankets where he lies. Keep his dreams a gypsy flies with sweet Melissa. Your gear, gypsy, roll on. To pieśń, która sprawiła, że Greg Allman uznał, że jest na właściwej drodze. No i następne pół wieku to potwierdziło. Wszystkie encyklopedyczne wydawnictwa, czy też biograficzne, odnoszące się do rozwoju muzyki amerykańskiej ubiegłego stulecia, mówią o tym, że The Allman Brothers Band z Gregiem na czele przyczynili się do powstania nowego kierunku w muzyce, który zwie się Southern Rock, czyli muzyka z południa, rock z południa. Kierowany tym przekonaniem zapytałem Grega, jak on się czuje jako kreator swojego rodzaju nowej ścieżki rozwoju muzyki. A on się troszkę tak wykrzywił, ale tak po swojemu, tak łagodnie i jakoś niewrogo. I mówi, no, że z tym Southern Rockiem to on by nie przesadzał. On uważa, że The Allman Brothers Band to jest zespół, który gra muzykę fuzyjną, taką między bluesem, rockiem i jazzem. A Southern Rock bardziej mu się kojarzy już w tej chwili raczej ze środowiskiem country, a on, mimo że jest zaprzyjaźniony z wielu country muzykami, to sam za takiego się nie uważa i bardziej jest osadzony w bluesie. Ale tak naprawdę to mówi o tym, komu zawdzięcza to, jak się jego muzyka ukształtowała. Rock and roll came out of the South, so saying Southern rock is kind of like saying rock, you know? Because, we got four kings of rock and roll. We got Elvis Aaron Presley, Tupelo, Mississippi. It's in the South. Richard Penniman, Little Richard Penniman, Macon, Georgia. That's in the South. Jerry Lee Lewis, Faraday, Louisiana. That's in the South. And Chuck Berry, St. Louis, Missouri, which is not in the South, it's not in the North, you know. But those, if you ask me, those are the four kings of rock and roll. Two white, two black. Just happened to be that way. And there's a million that came around them, who spun off of them. And we are one of those. And we learn from them, and hopefully others will learn from us. Cztery takie opoki, na których opiera się rock and roll, czyli Elvis Presley, no, z południa, bo on z Tupelo, Mississippi. Drugi to Little Richard, też z południa, z Macon, Georgia. Trzeci, Jerry Lewis, Faraday, Louisiana, też z południa. Czwarty, Chuck Berry, no tutaj troszeczkę się tak zawiesił Greg, no bo mówi, to jest St. Louis, Missouri, czyli no ani on nie jest z północy, ani z południa, ale w sumie bardziej z południa, no więc przyjmijmy, że czterech największych muzyków wyznaczających drogę rock'n'rollowi to muzycy z południa. No i oni właśnie naznaczyli swoją muzyką miliony ich naśladowców, w tym także jego Grega i jego przyjaciół zespołu, ale na koniec wyraża też nadzieję, że oni mogą przekazać coś i pewnie coś pozostanie po ich muzyce na następne pokolenia. Second floor, back about this time, I won't be trapped no more. No. Raise your window, baby. Now I can ease out soft and slow. Love your neighbors, no, they won't be talking that stuff that they don't know. 'Cause I just right, I don't know. W czasie tego spotkania z Gregiem doświadczyłem też jego niezwykłych zainteresowań i sposobów, w jaki on potrafi te swoje zainteresowania przedstawić ludziom, którzy wydają się być podatni na jego sposób przekazywania idei. Otóż no, wszyscy wiedzieli wówczas i nadal to wiadomo, że jest wielkim fanem motocykli. Pytanie w tej sprawie wywołało u niego no, taki zdecydowany błysk w oku i wyznał, że właśnie tydzień przed przyjazdem do Polski dostał nowy motocykl, cacuszko wyprodukowane specjalnie dla niego przez legendarnego designera motocyklowego Arlena Nessa. To jest amerykański cudotwórca, który potrafi wykonać no, niezwykłe jakieś urządzenia. Ja nie będąc specjalistą, nie potrafię Państwu tego przekazać, o co tam dokładnie chodziło, ale to był jakiś dwulitrowy silnik i piękne były kolory. No w każdym razie Greg poderwał się z kanapki i jak gdyby swoim ciałem zaczął mi demonstrować, jak ten motocykl wygląda. To znaczy wyginał ręce, żeby to pokazać, jak szeroko rozstawione są te prowadnice od kierownicy. Siadał bardzo szeroko, rozstawiając nogi, żeby pokazać, jak te pedały są rozstawione, jak on może się wyprostować na siodełku i tak nawet głową potrząsał, żeby mi pokazać, jak włosy mu się rozwiewają, jak on pędzi na tym motorze. No pięknie. Dostałem też zdjęcie tego motora, więc może kiedyś, jak w sieci wyśledzę, co to jest, to Państwu opowiem dokładnie, o jaki to wynalazek chodziło. No ale wiedziałem też, że swojego rodzaju no, pasją, być może dorównującą tej motocyklowej, no, w życiu tego artysty są kobiety. No i nieopatrznie zadałem takie pytanie. Jak to Greg jest z kobietami? Oh, women. Well, I just got over my sixth divorce. So I guess I'm still looking for my soulmate. Yeah, I guess I'm still looking for Melissa. No i się okazało, że to był właśnie ten moment, w którym wyszedł z szóstego rozwodu. i nadal był poszukującym tej bratniej duszy, którą to bratnią duszą pewnie nadal pozostawała Melissa. To było troszkę trzeszczące nagranie, ale ono było intencjonalnie trzeszczące, bo to jest oryginalny analog z 1974 roku. Z płyta, album zatytułowany The Greg Allman Tour. Utwór nosi tytuł Queen of Hearts. No a dodatkowo jeszcze to jest ta oryginalna płyta, którą mi oryginalnie Greg własną ręką podpisał. Imiennie zadedykował. No nie mogłem się powstrzymać. Co jeszcze ważnego mi powiedział Greg podczas tego naszego spotkania? Powiedział rzecz o tym, jakby zmienił swoje życie, gdyby jeszcze raz dane było mu się urodzić. They're a lie. Drugs are a lie. Drugs will make you think for the moment that you are really doing it. Whatever you're doing is really cool. It's whatever you're trying to accomplish is you. It'll give you a false feeling of security and a false feeling of accomplishment. And that's just what it is. It's false. Because I went back and listened to some tapes when I was drinking whiskey. And it sounded like I had three tongues in my mouth. I mean, there was no enunciation of any words. I mean, it was just, I just kind of, if there was any one thing I could change in my history or in my life, it would have been never to have taken the first drug or never to have taken the first drink. Gdybym mógł zmienić cokolwiek w swoim życiu, to cofnąłbym czas i spowodował, że nigdy nie spróbowałbym pierwszego narkotyku i nigdy nie spróbowałbym pierwszego kieliszka. Bo to wszystko to jest jedno wielkie oszustwo. To daje wam zafałszowany obraz świata. To jest jedna wielka nieprawda. Kiedy słuchał swoich nagrań, które No niestety były dokonywane wtedy, kiedy był pod wpływem. Łapał się za głowę. Jak ja mogłem coś takiego zrobić? Przecież ja bełkoczę. Przecież nie mam żadnej prawidłowej wymowy. To jest okropne. Czyli to jest coś, co nie powinno nigdy się w życiu Grega zdarzyć. Southern town, the midnight moon burning brightly. Memories rush in like a river forlorn as you lay. Everything beautiful and blue, and I won't feel myself till I był pierwszy odcień Bluesa przez radio, mówił Jan Chojnacki. Dziewczęta i chłopcy, kochajcie tę muzykę, kochajcie muzykę Grega Allmana. Hello, my name is Greg Allman. Greetings to you. So rain keeps falling night after night. I try to forget. You love me like nobody else can do. All I've got here is this rendezvous with the blue. Autopromocja. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się już po raz 21. 3 czerwca na PGE Narodowym będzie także Trójka. W naszym namiocie spotkania z dziennikarzami, pokazy zdjęć ciekawych miejsc z całego świata i pasjonujące opowieści o podróżach. Do tego urodzinowa fotobudka i koło fortuny z nagrodami. Zapraszamy 3 czerwca od 11.00. Spotkają się z Państwem Michał Gąsiarowski, Marek Niedźwiecki, Kuba Strzyczkowski, Tomasz Gorazdowski, Bartek Gil i Paweł Drost. Relacje z pikniku naukowego na antenie Trójki. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. To smutny dzień dla społeczności międzynarodowej, tak unijny komisarz do spraw klimatu skomentował decyzję o wycofaniu się.